إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس وحقيقة شكراني زوجي أنا استحكي الله سبحانه وتعالى مولا وفيهم بفيوت بعد شكراني هذي لكم تكي صالنا سلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نيوسي نفسي أنه كذلك نكو قسي نيني juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani wamefuzu na wamefaulu katika waja wa Allah wale ambao watakaokuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wala ta'jal bil Qur'an من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما شرف يا مسلم نعز يا مسلم نبالي أباب أتكفو قبالي ككا أكيسو مدينيك أكجوى الله نتكنيني na Allah anakataa nini sharaf ya muslim aghniyaahum wa fuqaraahum saghiruhum wa kabiruhum abyadhuhum wa aswaduhum izza yao na sharaf yao inapatikana pale ambapo watakukubali kukaa chini na wakaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala walihadha الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله مزيدا من العلم ولم يأمره أن يسأله مزيدا من المال ولا جاه ولا كذا وكذا بل أمره أن يسأله مزيدا من العلم شرفي لكل موجة وموجة الله تبارك وتعالى كم أمر شمتم واك محمد صلى الله عليه وسلم أو بزيادة يا علمه ولا أسيوم بزيادة يا مالي لأن كثير من الناس يحبون المال حبا جما أسيوم بزيادة يا تيو بل أو بزيادة يا علمه الله عليكم أنبياء أما نبسم الله سبحانه وتعالى أكيم ورسول الله ولا تعجل بالقرآن usifanye pupa na haraka. Wakati unapofundishwa Qur'an na mwalimu wako Jibril, kabla ya wahyi haujamalizika na wewe ukawa ni haraka kusoma Qur'an, bali wakati utakapokuwa unafundishwa Qur'an, sema muombe Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi zidni ilma, ewe Mungu wangu nizidishie mimi ziada ya ilmu. Ayuha nnas, fadla na sharaf na izza ndiyo inayomfanya Allah akamwamrisha mtume wake aombe ziada ya ilmu. Tajiri akiwa na ilmu ni aula zaidi kuliko tajiri ambaye ni jahil, kwa sababu tajiri akiwa na ilmu atajua masurufu yanayotoka katika mali yake yanatoka katika njia ya halali ama njia ya haramu, na je yanaenda katika njia halali ama njia haramu, na je ile mali yake inafika kule ambako inastahili kufika. Hakadha faqir, naye anatakikana awe na ilmu aweze kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya ibada anazofanya. Je, ni ibada za sawa ama si ibada za sawa? Hakadha ilmu inampasa tajiri na asiyokuwa tajiri. Min al-adilla kadhalik istishhaduhu tabaraka wa ta'ala awalan bada'a bi nafsihi ثم ثن بملائكة المصبحة بقدسه ثم ثلث العلماء من برية جنه وإنسه فقال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. دليل يكون يش شرف نعزة يا علم باري شرف نعزة يا وين علم na wenye kutafuta ilmu ni pale Allah anapotoa istishhad ya nafsi yake, kisha akawashuhudia malaika, kisha watu watatu anawaweka baada yake yeye na malaika, Allah akaweka maulama haitu qala tabaraka wa ta'ala shahida Allahu annahu la ilaha illa hu. Allah peke yake ndiye ambaye ameanza kushuhudia hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye mwenyewe, kalishuhudia hili kwa nafsi yake, kisha akasema malaika wanalishuhudia hilo, kisha watu watatu akawataja ulama wa ulul ilmi qa'iman bil qist, na wenye ilmu waliosimama katika adala ndio wanaomjua zaidi Allah tabarak wa ta'ala haki ya kumjua, ndio wanaomwabudu haki ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, min al-adilla ayda su'aluhu tabaraka wa ta'ala wa kama taqwa'u kama ta'arifun anna Allah tabaraka wa ta'ala la yus'alu amma yafa'al wa hum yus'alun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Hini adilla kathali inayopambanua baina ya mtu kujijua mimi niko sehemu gani ni hapa anapouliza Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah haulizi katika masaili anauliza, katika kuuliza kwake kuna ibra na kuna mazingatio. Allah tabaraka wa ta'ala asema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Muhammad sema na uwaulize hawa, je waweza wakalingana sawa wale wenye ilmu zao, waweza wakalingana sawa wale wenye ilmu za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na wale waliokaa tu wakabweteka hawataki kujifundisha katika dini ya Allah? Hawawezi wakawa sawa, hawawezi wakawa sawa, hawezi akawa sawa yule aliyekaa kuisoma dini na akaifanyia kazi na yule ambaye anasubiri kuchumiwa, hawawezi wakawa sawa. Hii ni ghera ya aya hii. Muislamu ajitambue ya kuwa mimi siko sawa na fulani, siko sawa na fulani. Kwa sababu gani? Ni sharaf, ni izza ya kukaa kuisoma ilmu ya dini ambayo ni ya kisheria. Min al-adilla kadhalika Allahu tabaraka wa ta'ala rafa'ahum a'la manzila, akhbara Allahu tabaraka wa ta'ala an raf'ihi darajati li ahli al-ilm wal-iman. فقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عزنا شرف يا وين يا علم، عزنا شرف يا وين كتبت علم. الله تبارك وتعالى أمتوعهد يكوى أنا وننوى درجتا وكيوى كالتمايش يا دنيا واتوى إلى جانه. يرفع الله الذين آمنوا منكم، من يعزمون أموالنوى كالتكنين والأباء والمؤمنين الله سبحانه وتعالى. لكن كتكوات سنقله زنبيلي أليوتانا كتكهي آلة أكارودي أكتاجة سنبولي أبيلي واتوى إيمان نواتوى العلم. أكسيما والذين أوتوا العلم درجات، ولي أمباو ومبيو علم، ولي أمباو لوين كتبت علم يا شريعنا وكيف من يكاد هو الله مبا درجة يا حالي جوزيد كلك وينجيني. ليو utakapo ingia sehemu yoyote, nyanja ya polisi, hata mpaka sehemu ambazo ni za maofisi, kwenye madaris, utambiwa yule ni askari fulani kwa cheo chake fulani, yule ni askari fulani kwa cheo chake fulani, yule fulani fulani fulani ila mafauti. Hakadha ukija kwenye madaris, utambiwa ustadhi fulani, mwalimu fulani, mudira fulani. Ikishafika huko ndo basi. Hakadha Allah alipowanyanyua binadamu wenye ilmu akawapa daraja ya juu zaidi, kwa sababu wana ziada ya ufahamu wa dini yao juu ya wenzao. Min al-ajilla kadhalika ayuha an-nas ala fadl al-ilm wa sharafi قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن الله تبارك وتعالى أهاوى أنبوني مع علماء أمي وجعليكوا لأهل الخشية، بل خصهم الله تبارك وتعالى من بين العباد بذلك مع علماء. وين علمه بك يا الله نسيم هاوى ndo wanaomcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko binadamu wengine katika ardhi hii. Litutie ghera ayuha nnas, litutie ghera mashababu kutafuta ilmu ya sharia. Innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika ya wale ambao wanaomcha zaidi Allah katika ardhi hii, wanaomwogopa Allah zaidi katika ardhi hii, alulama. وهنا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. والعلم وخشية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والعالم من يخشى الله. عبد الله بن مسعود يسيما يتوشليزا كون علمه كون سباب يكون جوامتك مهون شمونه huyu anamwogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na yatosheleza mtu kuwa ni jahili kwa kule kujitwaza twaza sana, ikamtosheleza mtu kujua kwamba huyu ni jahili. Kisha asema ilmu ya sawa ni mtu kujiweka mbali na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kutekeleza yale ambayo anaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wal alim man yakhsha Allah, na alimu wa kisawasawa ni yule anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Allah ishasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din wa ba'd. Ayuha an-nas ibadallah, min al-adilla kadhalik ala fadl al-ilm wal ulama bal ala fadl al-ilm wa ta'allum, fa inna Allah tabaarak wa ta'ala a'taahum khayran katira, wen ilmu Allah amewapa khairi kubwa, khairi kubwa kuliko khairi alizowapa watu wengine. يقول الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال قتيبة والجمهور من العلماء أن الحكمة هنا إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. الله تبارك وتعالى أكيونيش شرف وين يكتفت علمه نعز وين علمه أسيما حكمة أنمف يولي أنا يمتاك نا يولي أنبايا بكوا حكمة الله تبارك وتعالى فقد أوتي خيرا كثيرا هو يمبيوا خير لنجزيد كلك وينجيني نخير كما لفتفسير مع علماء خير نيكسودي وكذك آيهي وسيما نعلم كتيبنا جمهوري يما علماء وسيما وحقيقة علم ين منفع دو علم إليونا خير دانياك نندو علم أمايو نيكسودي الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الناس، من الأدلة كذلك بل من الغرائب والعجائب، الله تبارك وتعالى جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها فأباء الصيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم وفضله. أيها الناس، لولا مزية العلم والتعلم بل وشرفهما لكان صيد الكلب الجاهل والمعلم سواء. هي نحال أنبايا وفقية سانة خصوصا الإجانة والزام أنقالي الله أنا فلويك شرف وإن علمنا وسيوك وإن علم وكو عينا جان مش الله من كفضلش جيبوا وكو كانيبان نجيبوا وكفندش وكويندا فضل zinazopatikana baina ya mwenye elimu na asiyekuwa na elimu. Allah amefadhilisha jibwa wa kuinda aliyefundishwa mawindo, akaenda akawinda na akashika kitu na kikachinjwa, kinaletwa kwetu sisi tunakula, itakuwa ni halali kwetu sisi kula, lakini jibwa aliyoyuko nyumbani akawa anapiga piga makelele, hana lolote, waambiwa akishika lolote chochote ambacho ni halali kwetu sisi kula, haiwezekani. Fadla, lau kama si fadla ya ilmu, Allah angeweka sawa baina ya jibu wajinga na jibu lenye kuwa na ilmu katika mawindo. Ayuhan nas, min al-ajilla kadhalik ala fadli al-ilmi wal-ulama bal ala fadli al-ilmi wal-ta'allum qawluhu tabaraka wa ta'ala wama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. فضل يعلم الله سيما وتوك بعد يانو كتك بعد يميجنا كتك جيجي وتوك وإنك تبت علم يا شريعة وسيوني وإنك توك ووتلا بالي وتوكي بعادي وإنك تفت علم يا شريعة يا كتاب الله وسنة رسول الله كيش بعدك فت علمه ورودك وتواه ووزف وفنش دين يا الله سبحانه وتعالى. من الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يدل الحديث بمنطوقه على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، وبالعكس أصح، بمعنى بمفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. حديثه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيما يلي عمايا الله نمتك يا خيري umpa fiqhi ya dini, akaijua dini ya Allah na akaifundisha dini ya Allah. Kinyume cha hapo, yule ambaye Allah amtaki khairi lam yufaqihuhu fi ddin. Ayuha nnas, min aladilla kadhalik ma jaa fi sahihaini min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: la hasada illa fitnataini, rajulun ataahu Allah malan فسلكه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها شرف نعز يا علم نشرف يا mtu mwenye kutafuta ilmu akamjua Allah tabaraka wa taala mtume asema hakuna waislamu kuhusudiana haifai mtu kumhusudi mwenzake isipokuwa hasadi ya aina mbili peke yake akasema hasad ya mtu aliyekuwa ni tajiri Allah kampa mali lakini alhamdulillah akaitumia mali yake kama alivyotumia Uthman ibn Affan akaitumia mali yake kama alivyotumia Abu Bakar mpaka aliyepo kando jinsi anavyomuona yule bwana anaitoaye mali katika njia ya Allah njia anamridhisha Allah naye anatamani lau kama mimi ningekuwa sehemu yake au na mimi kama Allah angenipa mali kama yeye nikawa naitumia na kuitoa kama fulani anavyoitoa hasadi hii ni hasadi ambayo mtume kairuhusu wa rajulun ataahu Allahu ilma lakini leo wako wapi mashekhe wetu kingia kutufundisha leo siku mbili siku ya tatu ushaletewa polisi ni kadha ni hii ndo hali tulizonazo nifaki zilizozidaa katika vifua vyetu hii ndo hali tulionayo maulama na mashekhe hawakukaa kuifundisha dini ya haki na dini ya sawa isipokuwa tafita wengine huku na choko choko na kadha na kadha na kadha wapige vita na kadha na kadha watoe sehemu zile na kadha na kadha wasifundishe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadha hawa ni wahamiaji na hii ndio hali tuliyonayo leo katika mjitamo wa Kiislamu wa rajulun ataahu Allahu alhikma mtu ambaye alipewa hikma kwa maana ya ilmu na ile ilmu aliyopewa akawa anaifanyia kazi na si hivyo tu bali anawafundisha watu ile ilmu aliyoipata huyu naye akikaa mwingine kando akatamani tamani kuwa kama shehe wangu ilmu aliyoipata anaifundisha anaifanyia kazi na mimi nikafika sehemu kama ile mtume asema hasadi kama hii Allah subhanahu wa ta'ala aiandike ayuha nas ibadallah hususan mashabab si kwamba wazee wafae kusoma dini vijana tuna dauru kubwa katika mujtama wa Kiislamu mujtama wetu unaharibika kwa sababu ya vijana wengi hatukubali kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala vijana wengi hatukubali kuisoma dini bali mtu anaona ni aibu kukaa msikitini akasomeshwa kitabu Allah wa sunna ta rasulillah naweza katokea baba mjomba shangazi ammi babu ehe baada ya kumaliza kusoma Qur'an utakuwa nani ndio utakuwa shekhe yani tunawakatia tamaa pia vijana kwa hali hizi ndio Uislamu ukatembea kwa sababu watu wa kusoma dini kwa hali hiyo lakini akiulizwa mtu anaenda shule anaenda kusoma kwa sababu nini kutoka pale na kuwa daktari na kuwa engineer na kuwa fulani nenda madrasa ndio hali tulionayo ayuha nasu ibadallah sharaf na izza ya muislamu iko katika kutafuta ilmu ya sharia akakubali kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala al-imamu ahmad rahimahullah wa tayyiba tarawi yaqul an-nasu muhtajuna ila al-ilm akthar min hajatihim ila at-ta'am wash-sharab لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الإنفاق منين مزيت الإمام أحمد رحمه الله أسيما وات ونحتاجيه كسما دين يا الله سبحانه وتعالى زيدي زيدي كلكو أنا بحتاجيه ما إشياه kuliko wanavyohitajia mambo yao ya kidunia bali kuliko wanavyohitajia katika masala yao ya kunywa na kula kwa hiyo Muislamu atakana kusoma zaidi kuliko kula na kunywa. Kwa nini? Asema kwa sababu mtu kula kwake na kunywa kwake kwa siku atakikana ale mara mbili au mara tatu. Mara moja, mara mbili au mara tatu, haizidi hapo shekhi. Lakini ilmu ni kwa idadi ya pumzi yako, ni kwa idadi ya utoaji wako, ndivyo ilmu inavena mpaka unazikwa bado unaitafuta ilmu. Qala Allahu wa qala ar-rasul. Nikuonyesha ilmu ina mlango mpana wa kutafuta ilmu ya sheria. Ayuha nas, hususan maashara shabab. Nalizungumza hili kwa sababu leo unakuta katika misikiti kunapotangazwa durusu na mashehe wetu inakuwa ni aibu. Vijana ambao wamekaa kwenye durusu utakuta ni kumi, lakini tukitoka hapa kuja kufika barabarani waliokaa ni zaidi ya 100. Kisha huyu msimamishe kwenye swali, hem tutajie nguzo za swala tu peke yake, arkanu swala. Mtu tupelekane pale sehemu ya kutawadha, na wala Waislamu si kwamba natoeni makosa, ni kwa sababu tukae tusome dini, muweke kila mmoja wa Muislamu pale, hebu tuonyeshe kutawadha alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sote tutakimbiana. Na ukimwambia Muislamu unakuja kutufundisha kutawadha, unani kuja kutufundisha kuswali, tunswali tangu mababu na mababu, sasa ndio hii. Hii ndo hali tulionayo katika mujtama wa Kiislamu. Kwa nyanja zote, ndoa zetu zimeharibika kwa sababu hatukusoma dini, kuanzia kwenye kuchagua wake mpaka tunaoa, mpaka kwenye maharusi, bali hata na wake wakaribiwa pia, kwa sisi wanamume ambao wanaenda kutuchagua, ambao tumechaguana nao, hatuna dini, hatumjui Mungu. Mwisho wa mwisho miezi mitatu talaka. Hii ndo hali tulionayo katika majumba yetu, ndo hali tulionayo kwa kuwa hatukubali kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na baada dhalika tukaifanyia kazi. Bali kikubwa zaidi, akichomoza kijana mmoja katika family fulani, tena katika family ambayo yajiweza, subhanallah, wako baadhi ya vijana ambao uchezwa sheri katika majumba zao. Nyinyi nani mmezidi? Nyinyi nani mmezidi? Nyinyi kwa nini? Kwa sababu kaisoma aya, kaisoma hadithi, kaifanyia tatbiki. Kuanzia yeye anataka afanye tatbiki mpaka kwa watu wake, kinachotokezea ni watu wanamtenga kwa sababu ya ilmu ya sheria. Ayuha nnas, napenda kumalizia kwa hadithi ambayo inanigusa mimi na inakugusa wewe. Hadithi la makhta akhrajahu al-Imam Ahmad min hadithi Aba Huraira radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. Sasa jiangalie mimi wewe umepandikiza nini? Mwanadamu akifa amali zake zote zinakatika isipokuwa vitu vitatu. Ndani ya vitu hivi waweza vitu viwili ukavikosa. Waweza ukashindwa kujenga msikiti kawa ni sadaka. Waweza kashindwa kujenga madrasa na kufanya vitu vya kuendelea. Lakini kila mtu anayechomoza katika sisi akinua mkono, ukimuuliza na watoto wangapi, na wawili, na wangapi, na mmoja, na wangapi, na watano, ila yule ambaye Allah amemjalia aqima. Katika haya alichokitaja Mtume Muhammad sallam katika matatu haya, akataja hivi vitu vitatu. Waweza ukawa ni aqima ukuzaa, waweza ukawa ukupata pesa ya kufanya sadaka ambayo haikatiki, sadakatun jaria. Sasa washindwa na hili la kukaa ukafundishwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa katika kuipata kwako aya moja umemfundisha mwenzako, kufa kwako ikawa ni sababu ya kuwa punguzwa dhambi kwa sababu ya aya uliyomfundisha mtu, au ilmu yuntafa'u, au ilmu yenye manfaa. Ndugu zangu katika imani, nikipigilia sana misumari hususan mashababu, tuna dauru kubwa katika kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukasoma dini ambayo ni ya sahihi. Kwa nini ninang'ang'ania sana vijana? Watu walipoifundisha dini ambayo si sahihi, ndani ya miaka minne mitano ama mitatu ya nyuma, mna mazingatio kwa sababu watu walifundishwa dini isiyokuwa ya sahihi, yakawatokea waliotokea. Takriban kama ilivyosemekana juzi, takriban ndani ya mji wa Mombasa kumepotezwa na vijana kuuliwa zaidi ya 400 ndani ya miaka mitatu minne. Kwa sababu dhali walichukua elimu isiyokuwa ya sawa, wakaiacha elimu ya sawa. Na hivi sasa mababa zetu, mamama zetu, vijana wenzetu wanajuta kwa kutoka chini wakaisoma dini ya sawa, waliwapoteza vipenzi zao, vipenzi vyao, kwa sababu hawakukubali kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kisawa sawa. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan wajibuna ittiba'a wa arina albatila batila wajibuna ijtinaba. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.